Aha. Róż dupę, łatwo mówić tym, co sami siedzą, a przez sen bredzą, motywy, o których nic nie wiedzą. Ciągłe debaty, czy miastem staną się powiaty, a rzeczywistość, fikcja to dwa inne światy. Kredyty zaciągnięte, oprocentowane raty w zyski, liczone straty, przekroczony termin daty. Puszczają nerwy, gdy potykasz się bez przerwy, brak werwy, to w sezonie ostateczne derby. Bez przerwy, ktoś podnosi ciśnienie w tłoku, znów kuję z boku, mimo tego przyspieszam kroku. Czy będę gotów, gdy przybędzie mi kłopotów, do siego roku, a rozmowy zostaną w toku. Na siebie zdany, aspekt sprawy jest mi znany. Dodany dzień do daty, a ty oparty na tym. Ciągle za tym, że podzielony na etapy. Termin debaty nad wysokością rekompensaty. Mam swoje klimaty, swoje myśli, horyzonty. Nieuliczne sądy, poglądy na życiowe prądy. Przed oczami billboardy, nadrabiam wahania formy. A kolejny temat sporny, nie trzyma się normy. Pozorny w efekcie, niebezpieczny na zakręcie czy za rogiem. Dźwięki rapu stają się nałogiem. Potrzebuję tego, jak tlenu miasto zatrute smogiem. Dla nikogo wrogiem, do celu krok za krokiem. Ręka rękę myje, plecy kryje, bo raz się żyje. Idziesz do przodu, byle nie zostajesz w tyle. Masz jeszcze chwilę, połapiesz co i za ile. Wygrany na koniec, ostatnio czarno wbija bile. Ręka rękę myje, plecy kryje, bo raz się żyje. Idziesz do przodu, byle nie zostajesz w tyle. Masz jeszcze chwilę, połapiesz co i za ile. Wygrany na koniec, ostatnio czarno wbija bile. To nie moje miejsce i to nie jest mój sektor. Nie ma tematu, gdy masz przeciwległy wektor. Zatem są i różne sposoby na te, by podnieść szybko się tuż po upadku na matę. I choć nie zawsze rozgrywek będzie znał tych datę, zwracaj uwagę na te, by stan konta pokrył ratę. To nie juwenalia, w życiu inne są realia. Nie wiesz, co będzie dalej, jaką kartę da ci talia. Na każdym kroku dręczą mnie jak w zachwyce. Twarde reguły życia, ostre jak nożyce. Pomimo tego pamiętam zawsze i wiem, carpe diem i każdy dzień za dniem. Widzę to wyraźnie, obserwuję, patrzę uważnie. Czy to ważne, czy istotne, są myśli każde, czy życie. Przypomina mi czek bez pokrycia, nabycia doświadczeń i sposoby ich ukrycia. Wiem, że tak musi być i tak tego nie zmienię. To nabiera znaczenie, na pierwszy plan wchodzi milczenie. Jednemu w oczy wieje wiatr, pozostawiam ślad, a czego jest wart? Pośród talii kart to nie żart, najważniejszy start, który wchodzi w skład wad. Niestosowanych rad, porządek i ład nad hierarchią zapomnianych dat. Ręka rękę myje, plecy kryje, bo raz się żyje. Idziesz do przodu, byle nie zostajesz w tyle. Masz jeszcze chwilę, połapiesz co i za ile. Wygrany na koniec, ostatnio czarno wbija bile. Ręka rękę myje, plecy kryje, bo raz się żyje. Idziesz do przodu, byle nie zostajesz w tyle. Masz jeszcze chwilę, połapiesz co i za ile. Wygrany na koniec, ostatnio czarno wbija bile. Ręka rękę myje, plecy kryje, bo raz się żyje. Idziesz do przodu, byle nie zostajesz w tyle. Masz jeszcze chwilę, połapiesz co i za ile. Wygrany na koniec, ostatnio czarno wbija a bilet. Ha ha.